Na mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana wa leo tunayoanza kwa muhtasari wake. Wanafunzi zaidi ya 70,000 waanza kufanya mtihani wa kitaifa wa kujiunga na elimu ya sekondari nchini kote. Watumiaji wa nyama za ng'ombe na mbuzi mkoani Ngozi watumia uyoga, nyama za kuku na sungura kama mbadala wake, huku mkoani Kirundo raia wakisema kukosa maamuzi katika kutumia maziwa ya ng'ombe. Katika habari za kimataifa, viongozi wa Umoja wa Ulaya wakubaliana kupiga marufuku uagizaji mafuta kutoka Urusi. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Safini ya Kizimana. Hapa studio mimi ni Romuald Niyoivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Baadhi ya raia wakazi wa jiji la Bujumbura wanaeleza kuwa wanavuta sigara kwa sababu ya kupunguza msongo wa mawazo. Licha ya hayo, wanasema kuwa na taarifa za madhara ya sigara, baadhi yao wakiomba kupiga marufuku kilimo cha tumbaku. Wamesema hayo wakati ulimwengu unaadhimisha siku ya kupinga matumizi ya tumbaku kila Mei 31. Hawa ni baadhi yao. Sina tatizo, nikishavuta tayari nasikia raha. Kwenye unaongea kama sigari inaleta madhara kwenye maisha, wewe unavisikia vipi? Kama ni hivyo, wakataza ta kulima sigara waache, hapana kutengeneza, kulima sigara wafikia wanavisimamisha. Navuta kwa juu ya kupunguza mawazo, na saa moja inatoa baridi, saa moja nikivuta najisikia bien, ndio maana navuta sigara. Sasa watuambia kama sigara inaitaga mazara. Unaona kama sigara kwa hiyo haleta tatizo? Baadaye naweza kaletea tatizo kwa gisi navyosikiaga watu wanasema. Nishagaona hata mafishe gisi mapafu yanakuwa yameathirika. Lazima nisikie uoga juu naona na macho. Kama wewe unataka kuuliza, unavutaga kama sigara ngapi au paki ngapi kwa siku? Mbele ndio nilikuwa navuta paki moja. Hivi nishagapunguza na kutaga nusu paki. Chupa kei na tije 20, hivi navuta tije 10. Wenye kuvuta, unaweza kawashauri aache? Wendeo navuta huwa waache? Unaweza kawashauri waache, juu ya huyo ugonjwa wa mapafu. Siwezi kuwashauri waendelee wanavuta. Hata mtoto wangu kama namuona anaanza kuvuta sigara, naweza nikamkataza. Kama asikii, basi atavuta siku akiona muda wake wa kuacha ataacha. Na hao ni baadhi ya raia wakazi wa jiji la Bujumbura wanaovuta tumbaku ama sigara waliokuwa wanazunguza na mwenzetu Jamari Mayonga. Wanafunzi zaidi ya 10,000 ndio wanafanya mtihani wa kitaifa wa darasa la 9 kwenye shule tofauti jijini Bujumbura. Idadi hizo zinatolewa na Fidelite Nibigila, afisa elimu jijini humo. Katika vituo tofauti kunakofanywa mtihani huo, wenzetu walivyotembelea zoezi la kufanya mtihani linaelezwa kuanza kwa muda. Wasimamizi wake wameambia Isanganiro kuwa baadhi ya dosari zilizotokea ni wanafunzi waliosusia kufanya mtihani wenyewe. Jamali Vyane Ngenda Kumara ametembelea vituo mbalimbali na kuandaa taarifa ifuatayo. Kaskazini mwa manispaa jiji la Bujumbura kwenye shule la sekondari linalopatikana mtaani Kamenge, wanafunzi wanaofikia idadi 179 kutoka kwenye shule mbili ndio ambao wanapasi mtihani huo. Kama tulizofahamishwa na Stresia Ishakie, kiongozi wa kituo cha kupasi mtihani huo, ametufahamisha kwamba kwenye shule hilo hakuna mwanafunzi yeyote aliyesusia. Kwenye shule la kiufundi la ITS Kamenge, wanafunzi wanaofikia idadi ya 316 kutoka kwenye shule 6 ndio ambao wanapasi mtihani huyo wa kitaifa. Elias Nyingabiye ambaye ni kiongozi wa kituo cha kupasi mtihani kwenye shule la ITS Kamenge ametufahamisha kwamba wanafunzi 6 ndio ambao wamesusia. Tulichoshuhudia kwenye shule hilo la kiufundi la ITS Kamenge ni wanafunzi 4 ambao wanakumbwa na hali ya ulemavu ambao wanapasi mtihani kwenye shule hilo. Tulipotoka kaskazini mwa manispaa jiji la Bujumbura, tumejirekeza jijini kati kwenye shule la sekondari la Lohelo ambapo wanafunzi 333 kutoka kwenye shule 10 ndio ambao wanatumika mtihani kwenye shule hilo. Ejene Iranyerese, kiongozi wa kituo hicho, ametufahamisha kwamba wanafunzi wawili ndio ambao walisusia kutumika mtihani. Hata kusini mwa manispaa jiji la Bujumbura, mtihani huyo wa kitaifa unaendelea barabara. Kwenye shule la upili la Kanyosha ya kwanza, wanafunzi 41 kutoka kwenye shule tatu ndio ambao wanatumika mtihani, ambapo miongoni mwao 6 hawakuhudhuria kutumika mtihani kama tulivyofahamishwa na kiongozi wa kituo hicho. Katika matarafa matatu yanaounda manispaa ya jiji la Bujumbura, wanafunzi wanaofikia idadi ya 10,718 kwa ujumla ndio ambao wanatumika mtihani huo wa kitaifa kwenye vituo 41 kama tulivyofahamishwa na mkurugenzi wa idara ya elimu jijini hapa Bujumbura. Bi Fidelite Ingabire amefahamisha kwamba tarafa la Muha linamiliki idadi ya wanafunzi 3,131 huku tarafa la Mukaza likiwa na idadi ya wanafunzi 2,737 na tarafa la Nahangwa ndilo ambalo lina idadi kubwa ya wanafunzi wanaofikia 5,450. Shukrani Jamari Vyane Ngenda Kumana. Lakini mpenzi msikilizaji, tukuombe radhi kwa kasoro iliyotokea katika sauti ya mwenzetu hapo mwanzoni. Wanafunzi wenye ulemavu tofauti zaidi ya 20 ndio wanafanya mtihani huo wa kitaifa wa darasa la 9 kwenye shule maarufu Lycée Notre Dame de la Sagesse ya Gitega. Mwalimu mkuu wa shule hiyo amefahamisha kwamba mwaka huu wanatumikia katika sehemu yao, lakini kuwa wanapewa muda wa nyongeza kwa ule uliopangwa kwa wasio na ulemavu. Na waziri wa elimu amezindulia zoezi hilo la kufanya mtihani tarafani Shombo mkoani Karusi. François Havyarimana amefahamisha kuwa zoezi limeanza vyema isipokuwa changamoto ndogo ndogo hasa za usafiri zilizotokea nchini kote. Wanafunzi 72,000 ndio wanafanya mtihani huo unaowaruhusu kujiunga na elimu ya sekondari na kutumikia katika vituo 920. Kwa upande mwingine, wanafunzi wanaohitimu shule za sekondari katika sekta ya uganga zaidi ya 500 kwa ngazi ya kitaifa ndio walikuwa wanatajiwa kufanya mtihani unaowaruhusu kufanya mtihani mwingine wa kujiunga na elimu ya chuo kikuu. Katibu wa kudumu katika Wizara ya Afya amesema hayo akizindua rasmi zoezi la kufanya mtihani huo utakaohitimishwa Juni 10. Jean-Baptiste Nzolo Kanguze anawataka wanafunzi hao kuwa watulivu wanapokuwa wanafanya mtihani. Isanganiro. Na taarifa hii inaendelea kwa moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura. Na mimi ni Romuald Denio Yuvuze. Kifungo kati ya miaka 20 miaka 2 na 5 pamoja na faini kutoka 100,000 hadi milioni 1 ndio adhabu iliyotolewa Jumatatu hii na mahakama kuu ya Kayanza kwa watu 11 wanaotoka katika tarafa za Kabarole, Gahombo na Gatara. Wamekutwa na hatia ya kuhatarisha uchumi wa nchi kwa kununua na kuhifadhi nyumbani kwao kahawa bila idhini. Wawili waliotika mahakamani kati ya 7 wa kijiji Kigume tarafani Gatara wamehukumiwa kufungwa jela 2.5 years na faini ya 100,000 kila mtu kwa sababu wanatumiza umri wa miaka kati ya 60 na 80. Wengine 9 wamepewa hukumu ya 5 years jela na faini ya 1,000,000 kwa kila mmoja. Watuhumiwa wamekubali kosa lakini wakiliza kuwa walinunua kahawa hiyo wakati vituo vimefungwa ili waiuze baadaye mara vitakavyofunguliwa. Watu waliokuwa wanatumia mshikaki mjini Ngozi wanakula uyoga, nyama za kuku na sungura baada ya kupiga marufuku kuchinja ng'ombe, mbuzi na kondoo kutokana na ugonjwa wa homa ya bonde la ufa ulioshambulia mifugo. Hata hivyo, wamiliki wa vilabu vya pombe wanasema kuwa watu bado hawajazoea matumizi yake kama vile nyama za ng'ombe na mbuzi. Nasema kuwa wanafanya kazi kwa hasara kwa sababu nyama ndizo zinaleta faida kuliko pombe. Baadhi yao wanasema kuwa itawawia vigumu kulipa kodi ya nyumba. Watu wengi mkoani Kirundo wanasema kuwa katika njia panda kuhusiana na kutumia maziwa ya ng'ombe tangu kutangazwa kwa marufuku ya kuchinja ng'ombe ama mbuzi kufuatia ugonjwa huo wa homa ya bonde la ufa ulioshambulia mifugo. Kuna wanaosema kuacha kabisa kutumia maziwa wakihofia kuambukizwa ugonjwa wenyewe. Afisa wa mifugo mkoani Kirundo anafafanua kuwa hakuna marufuku iliyowekewa maziwa, lakini watu wajiepushe na kunywa yanayotoka kwa ng'ombe aliyeavya mimba kwa sababu ni moja mwa dalili za ugonjwa huo. Aidha anawaomba kutokotesha maziwa kwa ajili ya kuwa vimelea vinavyoweza kupatikana ndani mwake. Na waathiriwa wa ukatili wa kijinsia wanaweza kushinda kesi endapo zinashughulikiwa vyema mahakamani. Hayo inathibitishwa na kiongozi wa kituo cha maendeleo ya kaya na familia mkoani Kayanza, Sereni Ndaisaba. Anaeleza kuwa mashtaka 20 waliopokea tangu Januari mwaka huu, tayari faili 6 zimefikishwa katika mahakama kuu ya Kayanza. Kwa upande wa kiongozi mkuu katika ofisi ya governor, anafahamisha kuwa viongozi watatu wa tawala za mitaa tayari wameng'atuliwa kwa tuhuma za kuingilia kesi kama hizo, hali inayokwamisha juhudi za mwathiriwa. Habari za kimataifa. Naam, katika habari za kimataifa, waasi wa M23 wamejiondoa katika maeneo waliokuwa wameyateka katika mapigano ya hivi majuzi na jeshi la serikali katika jimbo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, msemaji wa waasi hao Meja Willy Nguma ameambia BBC kwamba wameondoka katika maeneo hayo ili kufanya amani. Haijabainika ni wapi waasi hao wamekimbilia, lakini Radio Okapi inayofadhiliwa na Umoja wa Mataifa inasema walienda katika maeneo yaliyo karibu na mpaka wa Rwanda. Zaidi ya watu 100,000 walikuwa wamekimbia kwa sababu ya uhasama. Vyombo vya habari vya ndani vinaripoti kwamba wengi sasa wanarejea katika makazi yao katika maeneo ya Ruchuru na Nyiragongo. Serikali ya Kinshasa inaishutumu Rwanda kwa kuwaunga mkono waasi wa M23 katika mapigano mapya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo serikali mjini Kigali inakanusha. Na viongozi wa Umoja wa Ulaya wamekubaliana juu ya mpango wa kuzuia zaidi ya 32% ya uagizaji wa mafuta kutoka Urusi. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, marufuku hiyo ni maelewano ambayo hayataathiri uagizaji wa mafuta ya bomba kwa sasa kufuatia upinzani kutoka Hungary. Mkuu wa Baraza la Ulaya Charles Michel alisema makubaliano hayo yalikata chanzo kikubwa cha ufadhili kwa mashine ya vita ya Urusi. Na mpenzi msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya mchana wa leo. Usikose kuendelea kusikiliza vipindi vingine vinavyoendelea. Hapa studio ulikuwa na mimi Romuald Niyoivuze.